Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj jazzowa godzina koncertowa. Zaczynamy. Ole Morten Wagan, Gart Nielsen, Dominik Wania i Maciej Obara. Te nazwiska już dzisiaj padły w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie. Tak sobie pomyślałem, że skoro to premiera nowej płyty, jakże ważnej nowej płyty Maćka Obary, to w godzinie koncertowej, która jak zwykle co tydzień kończy nasze spotkanie, dzisiaj płyta Live at Manga, czyli zapis wydarzeń z 26 kwietnia 2013 roku Centrum Kultury i Sztuki Japońskiej Manga w Krakowie, 19. Międzynarodowy Festiwal starzy i młodzi, bo pod takim hasłem także gra się jazz w Krakowie. Conversation With, i tu trzy kropki, to jest pierwszy utwór z tego albumu. Prawie wszystkie kompozycje to dzieła Macieja Obary. A dlaczego prawie, to Państwo za chwilę się o tym przekonają. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Unloved, niekochana. Tytułowy utwór z najnowszej płyty Macieja Obary. Wtedy zespół w 2013 roku nazywał się jeszcze Obara International. Teraz już jako Maciej Obara Quartet. Live at Manga. Ta płyta dziś w naszej jazzowej godzinie koncertowej na zakończenie wydania 1 listopadowego wydania audycji Mało Obiektywnie. Pozostają z Państwem jeszcze Ole Mortenwagen, Gart Nielsen, Dominik Wania i Maciej Obara. Ja się już pięknie kłaniam i zapraszam na następne spotkanie w Trójce. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.